Der kan stadig nås lidt sol rundt omkring, men ellers er det tåget eller skyet flere steder. I aften og i nat mest skyet og lidt regn, temperaturer mellem 1 og 5 grader. Let til frisk vind fra syd og sydøst ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 5 minutter over 5. Hells Angels er bare en fredelig forening for folk med interesse i motorcykler, og det samme er Bandidos. Det siger rockerne i hvert fald selv. Jeg ved, det er løgn, og du ved, det er løgn. Det her, det er kriminelle bander, der scorer kassen på at sælge stoffer, sælge mennesker og afpresse folk med vold. Nye tal viser, at 3 ud af 4 af landets bandemedlemmer har siddet bag trammer. Og det får nu politifolkenes fagforening til at kræve et direkte forbud mod de såkaldt fredelige motorcykelentusiaster og indvandrerbanderne. Hvad rører der sig på de sociale medier i dag? Ja, jeg giver dig et overblik over de mest delte artikler på Facebook og på Twitter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Den ukrainske indrigsminister har gjort militæret klar til at sætte ind over for en gruppe demonstranter, der har indtaget regeringsbygningen og parlamentet på den ukrainske halvø. Og det er lyd fra Krim, det her. Bygningerne, de blev indtaget i morges efter flere dages demonstrationer og spændinger. Krim er overvejende beboet af etniske russere, og russiske flag vejer altså også lige nu over de besatte lokaler. Ukraine er i alarmberedskab, men også Rusland viser muskler og har meldt ud, at man ikke tolererer, at dets landsmænds rettigheder bliver krænket, og derfor så står russiske kampfly altså også klar ved grænsen til Ukraine. Og det her, det er dagens absolut største historie, og nu går vi altså lidt i kødet på den. Velkommen til dig, Christian Brandt Foss. Goddag. Goddag. Du er centraleuropa-redaktør på magasinet Røst, og du er faktisk lige nu på halvøen Krim. Hvad kræver demonstranterne for at fjerne sig? Det er svært at sige, hvad demonstranterne kræver, for de har faktisk ikke udtalt sig offentligt endnu. Man har hørt, at de har hejst flaget i parlamentsbygningen som et russisk flag, og så har de udtalt, at de kommer fra Rusland. Så formodentlig er det for at give et statement til regeringen i Kiev om, at man faktisk gerne vil bryde fra. Altså, der har været tale om, at man gerne vil, eller Krims indbyggere gerne vil separeres fra Kiev eller fra Ukraine, fordi at revolutionen i deres øjne er forkert, og det simpelthen har været et kup. Kommer de her folk fra Rusland eller fra Ukraine? De her folk kommer jo fra, altså de folk, som er inde i parlamentsbygningen, man er ikke sikker på, om de kommer fra Rusland. Det kan godt være noget opstillet. Det er ikke ukendt, at det er sket før. Det er også folk med altså som er armeret, altså de er bevæbnet, og det er svært at sige, om de kommer direkte fra Rusland. Men der er jo over 60% af folk, der bor på Krimhalvøen, er russere og russisk talende. Vi har den russiske flåde er i Sevastopol, hvor jeg er nu, og mange arbejdspladser hernede er sponsoreret af Rusland. Så man kan sige, at der er i hvert fald tendenser til, at det kunne være russer inden den bygning. Har du fornemmelsen af, at det her er sådan noget iscenesat noget af Putin-folk, eller er det et dybfølt ønske hos mange af dem, der bor på Krimhalvøen? Jeg tror, det er en blanding. Man kan sige, at selve indtagelsen af parlamentsbygningen kan måske være en iscenesættelse. Det virker som om, altså lokale journalister hernede spekulerer også i det. Jeg har svært ved at sige det, men indbyggerne hernede, som jeg har snakket med i Sevastopol og tidligere hen, er for at separere sig fra Ukraine. Så det er et ønske fra befolkningens side, at det skulle komme til en væbnet konflikt så hurtigt. Det tror jeg ikke alle havde regnet med. Men da jeg så en demonstration i går med over 1000 mennesker på pladsen her i Sevastopol, og folk, der blev kørt hertil i busser, hvilket jo også kan virke lidt opstillet, og så formentlig har de jo nok fået penge for at komme hertil. Der var der altså alvorlige miner på ved demonstrationen. Folk, de sang med, da det russiske kor fra Sortehavsflåden gik op på scenen og sang. Folk, de sang med, da en tidligere sovjetisk stjerne, hun stillede sig op og sang russiske sange. Og det var hele vejen igennem følt, synes jeg. Er du i Sevastopol nu? Jeg er i Sevastopol nu, ja. Og hvad siger de folk, du har snakket med, som ikke var til demonstrationen? De folk, som ikke var til demonstrationen i går, jamen jeg har mødt, eksempelvis har jeg mødt nogle, en gruppe af krimtatarer, jeg mødte i går, som fortalte mig, at jamen, de er jo et mindretal også her i Sevastopol. I Sevastopol bor der ca. 1.500 krimtatarer. Krimtatarer, som er en minoritet her på Krimhalvøen. Og mange af dem, som også var på Majdan i Kiev, var også krimtatarer, og nogle af dem kom også fra Krimhalvøen, så de er meget mere vestlige orienteret, også i forhold til den historie, de har med Rusland. Der er de krimtatarer her, så er der også ukrainer, der bor her, som stadigvæk ønsker, at landet skal samles. Jeg snakkede også med nogen i går, som var med til demonstrationen, som stadigvæk ønsker, at landet skal samles, men de ser ikke den regering, som er blevet valgt, den midlertidige regering i Kiev, som løsningen på nogle problemer, og de ser ikke, at den er blevet valgt med deres stemme. Så det er også der, konflikten ligger. Altså, jeg stiller jo lytterne det spørgsmål i dag. Hvem de holder med i konflikten i Ukraine? Og man kan skrive en sms på 42 600 427. Der, hvor du er, holder man der med Janukovitsj, den tidligere præsident? Det kan man sige, det gør man. Man holder i hvert fald med hans fløj. Man holder med, det holder med og holder med. Men man vender sig mod Rusland. Altså, man vender sig mod Rusland, fordi at Rusland har givet rigtig mange penge til regionen. De har flåden hernede, og der er rigtig mange russisktalende hernede. Der er russisk kultur hernede, der er russisk sprog hernede. Hele Krimhalvøen er... Og Janukovitsj boede hernede, ja. Altså, han havde sin villa ikke langt herfra. Så ja, på den måde, der holder de i hvert fald med Janukovitsj. Men man kan sige, måden hvorpå han er flygtet til Rusland, det er der mange, der finder, hvad skal man sige, at stikke halen mellem benene. Mm. Altså lidt kujonagtigt. Flemming Lisby, han har skrevet en sms til mig, og han skulle gerne være med nu. Flemming, hvem holder du med? God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Ja, jeg skrev jo tidligere en sms om ganske kort, og det satte altid nogle nuancer ud af spil, men at jeg holder med Janukovitsj i den her sag. Hvorfor gør du det? Ja, det gør jeg egentlig, fordi han for det første er en legitim demokratisk valgt. Han har i en situation, hvor Ukraine er økonomisk presset, der har han truffet nogle upopulære beslutninger. Men det er jo det, politikere skal. Han har i princippet haft valget mellem EU og Rusland, og valgte så Rusland-modellen, fordi der nu ikke engang de fik nogle fordelagtige olie- og gasaftaler. Hvis han vurderer den situation, at det er det, der skal det, for at rette op på Ukraines økonomi, så er det jo, så må befolkningen have den tillid til, at det er en rigtig beslutning. Og det er der så nogen, der ikke har haft. Nu er han så afsat, men det er jo ikke løsningen på problemet. Vi står stadig over for de samme spørgsmål og de samme problemer. Vi er jo ikke kommet et skridt videre. Og vi har jo stadigvæk til gode at se, at den nye regering får rettet op på de problemer, som Ukraine jo står overfor. Og det har vi kun begrænset tid til. Tusind tak, fordi du skrev ind, Flemming, og du kan også skrive ind på 42 600 24 7. Lad os lige prøve at høre, hvad en af de russiske demonstranter mener. Nyhedsbyrået Reuters har talt med Ludmila Milodanova. Hun er i Krims hovedstad Simferopol, og hun lyder sådan her. Мы пришли, приехали со всего Крыма. Я, допустим, приехала из Алушты. Я приехала отстоять, самостоятельно пришла сюда, приехала. Отстоять свой родной Крым, в котором родилась я. Ja, jeg skruer altså lige ned for Ludmila, fordi jeg forstår ikke klap af, hvad hun siger, men jeg vil godt lige læse oversættelsen op. Hun siger, vi er her fra hele Krim. Jeg er her for at stå for mit hjemland. Krim, hvor jeg blev født, hvor mine forældre blev født. De kæmpede mod de tyske fascister. Ja, fascister i almindelighed. Vi kan ikke acceptere myndighederne i Kiev. Vi er et andet folk, forstår du. Og vi støtter vores fædreland. Vi ønsker enten, at forfatningen fra 1994 bliver genindført, eller at vi slutter os til Rusland. Formanden for parlamentet på Krim, han hedder Vladimir Konstantinov, og han sagde i går aftes, at regionen ikke ønsker at løsrive sig fra det øvrige Ukraine. Hvad tænker du, Christian Foss? Vi hører Ludmila her. Repræsenterer hun den generelle holdning på Krim? Det tror jeg, hun gør blandt den ældre generation i hvert fald. Der er også en opsplittelse af yngre og ældre generationer her. Altså, folk, der har oplevet noget med Sovjetunionen, folk, der stadigvæk har den der tendens af historiefølelse, og så har vi de unge mennesker, som gerne vil videre. Så på den måde... Men man kan sige, at parlamentet på Krim har også ret til at gøre, hvad de gør. De har faktisk nærmest, jeg tror ikke, de har ret til at lave den her folkeafstemning om at løsrive Krim ifølge forfatningen. Så det er et spørgsmål om, hvordan medierne har håndteret det her spørgsmål, den her folkeafstemning. Den følelse, jeg fik i går, da jeg mødte folk, det var det, de fleste svarede, og det var det, de fleste sagde det. Der var også flere, der fortalte mig om fascismen, og der er mange, der siger, at de er bange. De har jo sat vejspæringer op her i Sevastopol, for at de her bøller, eller hvad skal man sige, de ekstreme demonstranter fra Majdan ikke skal komme den her vej og ind i byen. Det er afspæringer, som er sat op af trafikpolitiet og demonstranter. Så ja, altså folk er bange. Folk er måske bange for det, de kalder fascister, eller folk er bange for voldelige demonstranter fra den vestlige side, ja. Altså jeg synes jo lidt, at demonstranterne på pladsen i Kiev er blevet portrætteret som helte, der demonstrerer mod en tyran i mange medier. Når du sådan rejser derned til Krim, får du så et andet syn på sagen? Det kan man absolut sige, jeg gjorde. Jeg var der også, da hele revolutionen skete i Kiev, så man kan sige, jeg har begge indtryk. Og jeg havde da også absolut et indtryk af, at det var helte mod det, der skete i Kiev. Og det synes jeg da absolut også, det var. Men når jeg snakker med folk her, så har de jo også fået et blandet indtryk, også fra mediernes side. De har mange russiske medier hernede, som har givet et indtryk af, at de her demonstranter, som var på Majdanpladsen, det var dem, der overfaldt politibetjentene. Og der var en, der fortalte mig i går, at hun mente, at det var Majdan-demonstranter, der havde våben, og politibetjentene var ubevæbnet og blev altså dræbt. Så er det svært at give et portræt af billedet, hvis det de får ind med medierne hernede. Mm. Men ja, det er et anderledes billede, det er en anderledes historiefølelse, de har, og altså, jeg går ikke rundt her og føler mig lige så tryg, som jeg gjorde i Kiev, det synes jeg ikke. Tusind tak, fordi at du var med, Christian Brandt Foss, Central-Europa-redaktør på magasinet Røst, og altså med direkte fra halvøen Krim. SMS'en er åben, 42 600 247, og spørgsmålet er, hvem holder du med i Ukraine? Det er de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger skal man tænke på i det her samfund. De bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Og situationen i Ukraine, den eskalerer altså i dag. Russiske kamptropper er sat på højeste beredskab, og det samme er flere russiske kampfly. Samtidig har Rusland i dag valgt at beskytte Ukraines tidligere præsident Janukovitsj, der er eftersøgt for massemord på civile demonstranter, og han er altså eftersøgt af de nye magthavere i Kiev. Med på en telefon er nu Erik Kulavi, lektor ved Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet, og Mette Skak, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og I to, I skal hjælpe mig med at blive lidt klogere på, hvorfor Rusland gør, som de gør, og hvilke konsekvenser det kan have. Mette Skak, lad mig prøve at starte med dig. Tidligere i dag, der sagde Ruslands forsvarsminister, at man har sat kamptropperne ind for at garantere sikkerheden for den russiske flåde i Sortehavet, der altså har base på Krimhalvøen. Er det hele forklaringen, eller ligger der mere bag? Det er begge dele. Altså, når han siger sådan, så kan man sige, at det hænger givetvis sammen med, at russerne er bange for, at nu hvor Janukovitsj er ude af billedet, så kan det muligvis også betyde, at den aftale, som hvor Janukovitsj har garant for, at den også holder adskillige årtier frem i tiden, at den muligvis står mere åben nu. Og det er helt klart en russisk militærstrategisk interesse at have basen i Sevastopol. Men man skal heller ikke gøre sig blind for, at Rusland i det hele taget jo puster noget til ilden i den her vanskelige situation i Ukraine. Velvidende, at magthaverne i Kiev, de formentlig ikke rigtig selv har fundet deres egne ben endnu. Tror du, at russerne vil invadere? Det er $1,000 spørgsmålet, eller også er det $1,000,000 spørgsmålet. Det tror jeg ikke, men jeg vil faktisk ikke udelukke det. Fordi der er jo alligevel nogle fælles træk i den her situation, og så det, der skete i Georgien i 2008. Altså blandt andet, tilbage fra 2008, da distribuerede man russiske pas til folk på Krim, altså den russisksindede befolkning på Krim. Og når vi ved, hvad det blev brugt til eller misbrugt til i forbindelse med balladen i Georgien, hvor sydossetierne så havde fået russiske pas i mellemtiden, så kan man jo ikke helt udelukke, at vi står over for et scenario lidt af samme kaliber. Men på en måde så tror jeg, at det først og fremmest er Rusland, der puster sig voldsomt op, også for at gøre det klart over for EU og Washington, at det her set fra et russisk synspunkt er højpolitik, og ikke noget lokalt, der foregår på Krimhalvøen. Mm. Erik Kulavi, du får også lige det her million dollar question. Ja. Kommer det til at invadere? Jeg er sådan set enig med min gamle gymnasiekammerat om det her, jeg tror ikke, at det er særlig sandsynligt, at Rusland vil invadere sådan lige med det samme, at man selvfølgelig ikke kan udelukke det. Altså, jeg tror, Rusland har holdt sig tilbage her, eller hvad kan man sige, den her militære øvelse, der er jo at tale om, og ikke sådan en generel mobilisering, er jo også af, hvad kan man sige, indenrigspolitiske grunde, ikke? Fordi det, der er foregået i Ukraine her, ganske vist er, at den folkelige modstand imod regimet ikke så stor i Rusland. Men vi har jo set demonstrationer, antiregime demonstrationer i Rusland også. Så jeg tror, der er en betydelig usikkerhed i Moskva over, hvad det her kan udvikle sig til. Og det er jo også en kritisk situation, ikke, med et land med 45 millioner indbyggere, der ikke har nogen central magt. Altså, så for at dæmme op for en eventuelt eksplosion i Ukraine, og for at dæmme op, at det kan brede sig til Rusland. Jeg tror også, at vi skal se opmarsen i det perspektiv. Hvad skal der til for, at Putin han sender tropperne ind? Jeg tror, der skal ske nogle grove angreb på den russiske befolkning. Vi skal se en borgerkrig udvikle sig i Ukraine, mellem ukrainer og russere. Og så skal vi se et forsøg på en storm på den russiske flådebasis i Sevastopol. Så meget skal der til, men jeg tror ikke, der er nogen af tingene, som er synderligt sandsynlige. Hvad så, hvis Kiev får magten og tager magten over Krim også? Altså, de her revolutionsledere tager magten og for eksempel undertrykker den russiske befolkning uden at gøre det fysisk, men ikke at give dem nogen politisk magt, og siger, at flådebasen skal væk fra Krim, den russiske flådebase. Vil det være nok til, at Putin vil indlede et militært indgreb? Jeg tror, generelt, at russerne vil være meget tilbageholdende. Det må jeg sige. Og med til det her hører jo også, at der tilsyneladende er gode tanker mellem, eller tætte kontakter mellem NATO og Kiev. Og der vil NATO også bruge al sin magt, og den er betydelig i det her spil over for Kiev, om at dem bekymrerne, det er jo de udtalelser, der kommer dernede fra i dag, ikke? Hvor NATO's udenrigsminister har været til møde. Mette Skak, vil du nuancere det her? Eller jamen, er du fuldstændig jeg synes, det er heller ikke lige tidligere på det punkt. Jeg kan supplere lidt. Jeg tror nemlig, det er meget vigtigt, at der er en forholdsvis tæt dialog mellem NATO og Ukraine her. Så jeg tror sådan set, at myndighederne i Ukraine vil lytte til NATO og være lidt forsigtige med at komme på kant med NATO, og det må være nok at være på kant med Rusland, ikke også? Og vi har jo set, at den ukrainske hærchef, han undlod at følge Janukovits ordre, og der siger man, at det er simpelthen fordi, at den ukrainske hær er ligesom blevet trænet af NATO-apparatet, og det er sådan en langsigtet proces i retning af at forstå, hvad der sådan vender op og ned på forfatninger og hvordan et demokrati skal fungere. Så det gjorde, at man havde nogle instinkter, der gjorde, at man ikke parerede ordre. Mm. Putin, han mobiliserer på sin side af grænsen lige nu. Mm. Hvorfor gør han så det, hvis han ikke vil angribe? Altså, må jeg kommentere på det? Eller? Ja, værsgo med det. Ja, værsgo. Okay. Ja, altså, jeg tror ikke, man skal gøre sig blind for heller, at der er et element af tak for sidst og ren og skær hævn, altså vrede og voldsom frustration hos Putin. Det er der ingen tvivl om, fordi det er jo altså mildtalt. Det er kommet bag på alle, at lige pludselig så kollapsede Janukovits styret, hvor man havde forestillet sig, at nu skulle han ud med den helt store kølle over for demonstranterne, og det kom så også i gang, men så kollapsede det jo. Og Putin og den russiske regering har det jo lidt med, at hvis der er sådan en folkelig opstand, så tror man, at det må være styret fra nogen, og derfor så tror man, at det er nogle andre, der har trukket i trådene, og reagerer man lidt som om, at der er nogle ydre fjender der, som også trænger til at få en års snuden i forbindelse med alt det her. Så det er sådan en meget firkantet russisk forståelse af hele det ukrainske forløb, der spiller ind her på en uheldig måde, vil jeg mene. Hvordan? Der vil jeg nu godt lige have en kommentar her, fordi jeg synes, at der taler om mere end bare russisk paranoia i den her eller forfølgelsesvanvid i den her sammenhæng. Det er rigtigt, det er lidt af en rygmarvsreaktion, og vi så den også ved den orange revolution i 2004. Men det er jo ganske... Altså, hvis jeg havde siddet i Moskva som ansvarlig politiker, og pludselig oplevede, at det samlede Vesten stod bag, om jeg så må sige gadens parlament i Kiev kræve, hvad kan man sige, den demokratisk valgte og valgt at foregå med godkendelse for internationale kontrol og sådan noget, og styrte den valgte præsident. Og der har Rusland jo hele tiden valgt at stå på, ikke? Så det er sådan set ret logisk, det der er sket herefter, at man har givet Janukovic politisk asyl, om jeg så må sige, og at man også er urolig for, hvad det her kan udvikle sig til. Så jeg tror opmærksomheden derfor, at dæmme op på det kaos og anarki, der må opstå i Ukraine, hvis det ikke lykkes den nye regering at få det under kontrol. Og det må vi jo håbe, det gør. Ja. Men altså, der er andet end lige forfølgelsesvanvid, det synes jeg. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to. Erik Kulavi fra Syddansk Universitet og Mette Skak fra Aarhus Universitet. Og sms'en er åben 42600427. En 15-årig anonym har skrevet ind til mig og skriver, at vedkommende holder med demonstranter og demokratiet i Ukraine, ind med demokrati og ud med bureaukrater. Unge på samme alder som mig, altså 15 år, bør have en sund forståelse af, hvad det er for et samfund, der er sundt at leve i. Jeg har fået en anden sms. Jeg holder med det russiske mindretal i det øst- og sydlige Ukraine og deres ret til sikkerhed fra fascistiske kræfter, som med vold har kuppet en legitim og demokratisk valgt leder. Det kunne være en god idé, hvis I medbragte det faktum, at USA via den lækkede optagelse ved Victoria Nuland i jeres undersøgelse af dette forløb. Og jeg kan lige så godt være helt ærlig at sige, jeg ved ikke rigtig, hvad vedkommende sigter til her. Men tak for sms'en i hvert fald. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Jeg fik en sms lige for kort tid siden, som jeg ikke rigtig forstod, men jeg har da lige brugt et minut til at spørge min kollega. Og Henriette, du ved, hvad det drejer sig om. Ja, altså, Victoria Nuland. Altså, i sms'en, der stod der, det kunne være en god idé, hvis I medbragte det faktum, at USA via den lækkede optagelse med Victoria Nuland og tog det med i jeres forløb. Ja, og det er altså USA's viceudenrigsminister, der i en samtale med USA's ambassadør i Ukraine, sådan om, hvilke indsats, der skulle gøres for Ukraine, og EU arbejder også med hjælpepakker og så videre, hvor hun så sagde de famøse ord, fuck the EU. Okay, Henriette, du er klar med nyhederne lige om lidt. Og om 3 minutter efter nyhedsoverblikket, så skal du altså lige spidse ører, hvis du for eksempel er gift med en daytrader eller en investment banker, og venter, at vedkommende kommer ind ad døren hvert øjeblik. Måske er du bekymret for, at han eller hun er ophidset efter en hård arbejdsdag, fordi aktierne måske er raslet ned. Ja, så kan du følge med, fordi lige om 3 minutter vil jeg interviewe en, der ved, om aktierne er gået op eller ned i dag. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Socialdemokraterne ville gerne forbyde de organiserede kriminelle bander, men det kan ikke lade sig gøre, siger partiets retsordfører Trine Bramsen. Rigsadvokaten har vurderet, at vi ikke kan forbyde dem, da det ikke kan bevises, at kriminaliteten er egentlig dikteret af gruppen. Og så vil det være i strid med grundloven, siger hun til Radio 24/7. Meldingen kommer efter, at nye tal fra Rigspolitiet viser, at 3 ud af 4 rockere og bandemedlemmer har siddet i fængsel. På den baggrund vil Politiforbundets formand Claus Oxfeldt have banderne forbudt. Som jeg ser det, jamen, så vil det jo selvfølgelig gøre, at vi formentlig ville kunne få ressourcer til at efterforske noget af al den anden kriminalitet, som vi ikke har tid og ressourcer til at gøre noget ved. Hverken USA eller NATO har lagt en slagplan, hvis Rusland blander sig militært på halvøen Krim i Ukraine. Og Forsvarsalliancen har heller ikke sat bevægelse i sine militære styrker på grund af den tilspidsede situation på Krim. Det sagde NATOs øverste militære chef efter et topmøde i dag i Bruxelles. Inden mødet udtrykte NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen stor bekymring over situationen på Krim. This morning's action by an armed group is dangerous and irresponsible. I urge Russia not to take any action that could escalate tension or create misunderstanding. I morges indtog bevæbnede mænd de lokale regeringskontorer på halvøen og hejste det russiske flag over bygningen. Derudover har russerne sat jagerfly og kamptropper i alarmberedskab langs grænsen til Ukraine. Det kan være vanskeligt at komme illegalt arbejde i Danmark til livs. Nye tal viser, at markant flere udlændinge sigtes for at arbejde ulovligt. Det skyldes til dels, at antallet af indvandrere fra ikke-EU-lande stiger. Immigranterne kommer primært fra Nigeria og Kina, og dem får man ikke til at melde den ulovlige ansættelse til politiet. Det siger Helle Stenum, migrationsforsker ved RUC. Hvis vi tager en ikke-EU-borger, som er dårligere stillet end en rumæner, så vil chancen for, at man kan melde sådan et arbejdsforhold til politiet, være meget få, fordi man er bange for at blive smidt ud af Danmark. Den kurdiske tv-kanal Rosh TV får ikke sin sendetilladelse tilbage. Det fastslog højesteret i dag, og dermed er der nu sat punktum i sagen om den kurdiske tv-station, som fik frataget sendetilladelsen i landsretten i sommer. Rosh TV er dømt for at fremme den kurdiske organisation PKK's terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser. PKK er på EU's terrorliste. Vejret i aften og i nat mest skyet og lidt regn flere steder. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Let til frisk vind fra syd og sydøst ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hvor klokken er blevet 5:30. Forestil dig et øjeblik, at du skal til møde på jobformidlingen. Men da du møder op, så er der også indbudt 61.000 andre personer til det samme møde. Hvis du synes, at danske jobcentre kunne være lidt mere effektive, ja, så prøv lige at se til Sverige. Nye meritter fra Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis stemmesluger i Europaparlamentet. Han har nemlig haft held til at gennemtrumfe, at ingen afstemninger længere er hemmelige i hverken Bruxelles eller Strasbourg. Mere om det lidt senere. Velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Og det er blevet tid til en gang Berlinske Business. Vi skal have lukket aktiemarkederne for i dag, og Kasper Schrøder, dagens store nyhed har været, at Mærsk kom med et regnskab. Hvordan tog investorerne imod det? Ja, et årsregnskab, for det ikke skal være løgn. Et regnskab, der fortæller os om, hvordan det gik i hele 2013 for den her virksomhed, som er en af Danmarks største. Investorerne tog ikke særlig godt imod det. De sendte aktien ned med 3,4%. Det er ret meget for Mærsk-aktien, som er sådan en stor, tung aktie, der ikke lige ligger og hopper ned, op og ned sådan hver anden dag. Så det var et temmelig stort fald, når de blev så skuffet. Så handlede det først og fremmest om de forventninger, som ham, der er kaptajn på broen, Niels Smedegaard Andersen, direktøren for Mærsk, han udstak for 2014. Han siger, vi tjente 21 milliarder kroner i 2013. Vi får det samme overskud i 2014, og det er altså ikke nok til at tilfredsstille aktiemarkedet. De vil godt have lidt mere, eller de havde i hvert fald sat næsen op efter lidt mere og justeret aktiekursen ind efter det. Så det er derfor, at vi ser et aktiefald i dag. Er der nogle bolsjer i regnskabet? Ja, det er der. Der er for 1.400 kroner bolcher per aktie, for at være helt præcis. Ja. Der bliver udbetalt udbytte i forbindelse med årsregnskabet. Mm. På den måde, hvis du ejer en Mærsk-aktie, så får du en check, fordi at du er medejer, du får altså en del af overskuddet. Og det beløb blev sat til 1.400 kroner i forbindelse med årsregnskabet. Det er en stigning i forhold til sidste år. Det er sådan en tendens, man ser blandt selskaber for tiden, at de hæver de her udbytteudbetalinger. Man har meget store opsparinger. Og man vil også samtidig gerne gøre investoren lidt glade efter nogle år, hvor tingene måske ikke helt er kørt på skinner. Og så var der også en anden meget, meget vigtig bolche i den her pose fra Mærsk. Der var noget så teknisk som en fondsaktieemission. Og det lyder jo meget kompliceret og delvist søvndysende. Det dækker over, at Mærsk-aktien i fremtiden bliver væsentligt billigere. Den bliver lettere at få fat i. Ved du, hvor meget en Mærsk-aktie den koster i dag? Den ligger der i omegnen 62.000 kroner. Er den lukket i 63.850 kroner i dag. Så det er jo ikke sådan en, man lige som sådan almindelig privatinvestor går ud og anskaffer sig. Man skal have sparet op, ikke? Men det, man gør med den her fondsaktieemission, det er, at man tager alle Mærsk-aktier ud af markedet, og så lægger man det femdobbelte antal ind igen. Det vil sige, at de samme værdier bliver delt ud på fem gange så mange aktier. Det betyder, at aktiekursen den justerer sig i forholdet 1 til 5. Så hvis man har en nu, så får man lige 4 oveni? Det gør man nemlig, og følgeligt vil de så være de her 11-12-13.000 kroner værd. Ikke? Mm. Det betyder, at hvis du skal ud på markedet, når den her proces lige er helt gennemført, det tager lige et par uger, som jeg lige er informeret, så kan du altså anskaffe dig en Mærsk-aktie, så skal du kun spare 11-12-13.000, eller hvad det nu ligger i på det givende skæringstidspunkt. Og det er sådan en ret stor aktiemarkedsnyhed. Man kan sige, altså det behøver jo ikke betyde noget, at man veksler en 100 kroner til 52'er. Altså, Mærsk er jo det samme værd. Det virker jo bare som sådan et taltrik, men man kan, sådan historisk kan man se, at det her det typisk er noget, der lokker en ny type investorer til aktien. Det skaber lidt større efterspørgsel. Ja. Det skaber lidt større handel i aktien. Og det kan også være med til at presse kursen en lille bitte smule op. Okay. Nu er det jo efterhånden en del år siden, at Mærsk McKinney Møller, altså herr Møller, han døde. Kan man sige noget om, i hvor høj grad det her det stadigvæk er en familievirksomhed? Det er i allerhøjeste grad en familievirksomhed stadigvæk. Altså, man har jo været igennem sådan en moderniseringsproces, hvor at direktøren, som jeg nævnte før, Niels Smedegaard Andersen, har taget styring, og nu skulle det her være en ny type virksomhed, var ligesom fornemmelsen. Og han har også gjort mange ting og moderniseret Mærsk i høj grad, men i dag bliver det så meddelt, at Mærsks barnebarn, Robert Mærsk Ugla, indtræder i bestyrelsen. Han er i hvert fald indstillet til at indtræde i bestyrelsen. Der kommer han til at sidde sammen med sin mor, Ane Ugla. Så vi har altså mor og søn i bestyrelsen. Vi har Ane Ugla, moren, som formand for holdingselskabet, som ejer alle de aktier, som Mærsk har været fondsejet, og som kontrollerer ejerskabet af Mærsk. Og Robert Mærsk Ugla, han har samtidig en meget høj position som direktør i Mærsk for det underselskab, der hedder Switzer. Det er sådan inden for de sådan 20-30 højst rangerende personer. Kan du sige lidt om unge Robert? han er helt klart udset til at skulle spille en rolle i fremtiden i Mærsk også. Han er sat på skinner til at, at skulle overtage styringen med familieimperiet. Han er svensk. Han er uddannet i Sverige og har et ry for at være en håndfast og dygtig leder i de positioner, han har haft. Han stiller sig jo ikke sådan det store frem selv endnu. Så det er andenhåndskendskab fra forskellige kilder, vi har det. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her er tronarvingen. Okay, men han er altså svensk. Han snakker svensk og svensk pas og sådan noget? Lige passet skal jeg ikke kunne svare på. Okay, det er i orden. Hvis vi lige prøver at slutte lidt mere generelt af her. Hvordan endte markedet i Danmark så samlet set? Ja, altså ligesom Mærsk-aktien, der faldt de her 3,4%, så faldt selve markedet også og lukkede et minus på 0,9%. Det var selvfølgelig trukket ned af blandt andet Mærsk-aktien. Men hvis man ser på resten af Europa, så ligger det sådan set også i rødt. Og den situation, der er i Ukraine, er ikke helt ubetydelig for det. Investorer, de er ikke så meget til krig. De vil meget hellere have fred, for fred er bedst for verdenshandlen, og fred er bedst for, at pengestrømmene flyder bedst i verden. Og det er noget, investorerne godt kan lide. Tak til Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Forbyd organiserede bander som Hells Angels og Bandidos. Sådan lyder opfordringen fra politiet. Oven på nye tal fra Rigspolitiet, der viser, at 70% af landets bandemedlemmer har siddet bag trammer. Og her på Radio 24/7, der opfordrer Politiforbundet for første gang nu direkte politikerne til at forbyde banderne. Banderne kan nemlig ikke længere bilde os ind, at de bare udgør nogle hyggelige klubber og bikerfællesskaber, når nye tal viser, altså, at 3 ud af 4 bandemedlemmer har en ubetinget fængselsstraf i bagagen. Hvis man kan gå ind og dokumentere, at nogle af de her grupper egentlig kun eksisterer på baggrund af et kriminelt sigte, jamen så er der jo faktisk en mulighed. Og den mulighed synes jeg, at man bør forfølge, fordi det er virkelig en sten i skoen for rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark, og rigtig mange føler sig forulempet. Og lad mig da bare tage eksemplet med alle det her vanvittige skyderi, der jo efterhånden har stået på i flere år i gaderne i Danmark. Jamen, det er der jo vel ingen af os, der kan og skal leve med. Ja, vi kan ikke leve med bandernes dummebøder, deres narkohandel og deres skyderier i gaderne, lyder det fra formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, der snakkede her. Forbyd organiserede bander, forbyd Hells Angels, forbyd Bandidos. Det er opfordringen til politikerne, og Trine Bramsen fra retsordfører for Socialdemokraterne. Vil du følge den opfordring? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi kunne forbyde rocker- og bandemiljøerne i morgen, så gjorde vi det. Så det er slet ikke den manglende vilje, der er til stede her. Det handler om bevisbyrden. Det handler om det batter noget, når det er, at vi kommer ind i retssalen, om vi kan løfte bevisbyrden, eller om det strider imod grundloven. Og der er vurderingen altså i dag, at det ikke holder, når vi kommer ind i retssalen. Og så er der jo ikke nogen grund til at gå i gang med det her, hvis vi allerede på forhånd ved, at vi taber. Jeg vil lige prøve at sige den her. Ja. Vi kommer tilbage til det med vurderingen. Jeg vil bare sige, at der er tvivl om det, du siger. Altså, der er nogen, der mener, at den vurdering, I har fået, ikke er rigtig. Men det kommer vi tilbage til. Bare fortsæt. Jamen, man kan sige, at den anden ting, det er jo så, at hvis vi forestiller os, at vi kommer igennem i morgen med et forbud mod rockere og banderne, jamen, hvad skulle vi så gøre? Skulle vi køre ud, sende politiet ud og hente samtlige rockere og bandemedlemmer i Danmark? Skulle vi kræve, at fra i morgen af skulle alle tage deres rockermærker af? Altså, hvad skulle konsekvensen være, som følge af, at hvis der i morgen var et forbud? Altså, der bliver jeg nødt til at tænke lidt længere, at det skal jo have en effekt. Men skal vi ikke prøve at... Det kan vi da godt prøve at snakke om, hvad man skulle gøre. Altså, jamen, I kunne starte med at tage ud og rydde rockerbogene. Jamen, og det gør vi gerne. Men og der må jeg sige, der er jo allerede i dag en lovgivning, der gør, at hvis vi kan dokumentere, at der foregår kriminalitet, så rømmer vi rockerbogene. Det har vi jo senest set et eksempel på nede fra Næstved. Ja, det fungerer jo i praksis. Når man kan løfte bevisbyrden, ja, så kan rockerloven bruges, og så kan de ryddes. Ja, men hvis, nu snakker vi her om, hvis det er nok, altså hvis man er kriminel, bare man er med i Hells Angels, så er det vel lidt nemmere at sætte de her folk bag trammer. Man kan jo sige, at succesen er der jo allerede i dag. Altså når 70% af alle de her rockere og bandemedlemmer, de har været bag trammer, jamen, så er det jo udtryk for en forstærket indsats fra politiets side. Så jeg efterlyser lidt, ikke bare at vi får et forbud mod dem, altså det er jeg sådan set med på, men hvad kommer det til at have effekt? Fordi en ting er jo symboler, og det symbolske i det, men det skulle gerne gøre, at vi får mindre kriminalitet på vores gader og stræder, og ikke bare, at vi har et tomt forbud, som vi ikke kan bruge til noget. Men du kan ikke forestille dig, at det kunne blive bedre, hvis det bare var ulovligt at være med i klubberne her. Det vil ikke gøre det nemmere for politiet at fange folk. Siger du virkelig det? Nej, det siger jeg ikke. Jeg har lige sagt det modsatte, at jeg har hjertens gerne forbød rockere og bander, men man kan jo ikke bare lave et forbud og så ikke gøre mere. Det skal jo følges op af nogle andre initiativer. Og der vil jeg sige, der er vi jo på vej i Folketinget med en ny rockere og bandepakke. Den er første behandlet, den er på vej til anden behandling, som giver politiet nogle helt nye redskaber i forhold til våbenlovgivningen, i forhold til at sætte rockere og banderne længere tid bag trammer. Er de involveret i rocker- og banderelateret kriminalitet, så skal de længere tid bag trammer. Det skal være sværere at opnå prøveløsladelse, hvis der er konflikter. Så det er sådan nogle konkrete eksempler på redskaber, der har en effekt. Og det er jo det, som et forbud bliver nødt til at blive fulgt op af. Et eller andet, der virker. Et eller andet, der gør en forskel. Et forbud kan ikke stå alene. De her nye tal siger, at 70% af medlemmerne har været i fængsel i de her bander. Er det en overraskelse for dig? Altså, det er udtryk for, at vi har forstærket politiets indsats over for de her dybt kriminelle miljøer. Jeg vil sige, tallet, det overrasker mig jo ikke. Vi bryder os ikke om rocker og banderne. Jeg så gerne, at de forsvandt ud af Danmark i morgen, og de ikke havde deres kriminelle løbebaner. Jeg er glad for, at politiet har sat så målrettet ind. Jeg er stolt over den indsats, vi har gjort fra politisk hold, og som vi nu styrker yderligere. Og det gør jo, at de kan få de her folk væk fra gaderne og ind bag trammer i stedet for. Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, det er ham, der opfordrer dig til at forbyde banderne. Han siger, at politiets muligheder for at bekæmpe banderne ville blive væsentligt forbedret, hvis du og de andre politikere forbød banderne. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Fordi de er jo lukket som østers sådan i det hele taget, og det er ikke ret meget information for i forhold til efterforskning. Så det er jo virkelig tung og grundig efterforskning, der skal ske. Altså, der er ikke nogen hjælp at hente i forhold til opklaring af sager, og der er jo rigtig, rigtig mange, som er bange for at vidne mod nogle af de her rock- og bandemedlemmer. Så det vil sige, at vi skal nærmest finde det hele selv sådan et eller andet sted, og derfor er det selvfølgelig noget, der bliver brugt enorme ressourcer på. Hvad vil det betyde for jer og jeres arbejde, hvis man fra politisk hold valgte at sige, okay, vi kan tydeligt se, at sådan noget som Hells Angels og Banditers, de går rundt med rygmærker, de har et klart hierarki, de har et kriminelt sigte, vi forbyder dem, ligesom man har gjort i blandt andet Tyskland. Hvad vil det betyde for jer i jeres arbejde som politimand? Jamen, det vil jo gøre, at som jeg ser det, sådan lige, jeg skulle til at sige et skud fra hoften, det er måske en dårlig formulering, men sådan lige, som jeg ser det, jamen, så vil det jo selvfølgelig gøre, at vi formentlig ville kunne få ressourcer til at efterforske noget af alt den anden kriminalitet, som vi, som vi ikke har tid og ressourcer til at gøre noget ved. Så et eller andet sted vil det jo forhåbentlig betyde, at der var flere sager, for eksempel indbrudssager, som jo, hvor statistikken ikke er alt for god for at sager, der bliver opklaret af indbrud, at det kunne måske blive hævet, og der kan være andre kriminalitetsformer, som måske er nødlidende. Trine Bramsen, jeg har lige fået en sms fra en lytter, der skriver, at Hells Angels er forbudt visse steder i Tyskland, og jeg ved også, at i Sønderjylland, lige nord for den tyske grænse, ja, der har man haft problemer med, at tyske rockere simpelthen har slået sig ned, fordi at det var forbudt for dem at være i Tyskland. Hvad siger du til en løsning om at forbyde det enkelte steder i Danmark? Tyskland og Danmark, det er, at vi har en grundlov, og vi kan jo ikke forbyde foreninger, bare fordi det er nogle foreninger, vi ikke kan lide. Altså, det vil stride mod grundloven. Så det er den, vi hele tiden skal holde det over for, fordi man siger, hvad er så de næste foreninger, vi skal forbyde? Altså, så det er den her grundlov, at vi kommer på kant med, hvis vi ikke har dokumentation for, at foreningerne bygger på et kriminelt grundlag. Og det er altså vurderingen, at man ikke har den dokumentation i dag. Den dag, hvor eksperten på området kommer og siger til mig, nu har vi dokumentationen for, at rocker og banderne, at deres foreninger, de hviler på et kriminelt grundlag. Vi har så meget dokumentation, vi kan gå i retten med det. Så gør jeg det glædeligt. Men det nytter jo ikke noget bare at lave sådan en symbolsk retssag for symbolets skyld. Det skal jo have en effekt. Og der må vi politikere altså også lige hanke op i os selv. Og ikke bare gå efter de lette løsninger, som lyder flot, når vi kommer i radioen eller i tv. Men tage fat i de redskaber, som der reelt virker. Og det er derfor, jeg er glad for den rock- og bandepakke, vi er på vej med. Ja. Som sagt, så er der lidt tvivl om den vurdering, som du hele tiden henviser til, men jeg kommer til det lidt senere i interviewet her. For nylig, der har den hollandske gruppe, jeg tror, den hedder Satudara, og det er sådan en hollandsk rockerklub, oprettet et klubhus i Gladsaxe, og lad os lige prøve, hvad Claus Oxfeldt fra Politiforbundet siger til det. Det er jo skræmmende. Altså, det er jo klart, at nogle af de her kriminelle elementer, jamen, de søger jo mod områder, hvor man måske i gåsehånden har lettere spil. Altså, og derfor kunne Danmark måske være et sted, man tog til. Og det er der jo noget, der tyder på, også det, du fortæller mig her, ikke? Altså, at det er selvfølgelig skræmmende, og det gør jo, at der vil være endnu mere efterforskning, der også i fremtiden skal bruges på hele det her uvæsen, som det jo er. Flere bandemedlemmer til Danmark, Trine Bramsen? Jamen, altså, der kan jo ikke være to meninger om, at det er en fuldstændig uacceptabel udvikling, den som vi ser. Og derfor gør vi også alt, hvad vi kan for at stoppe det. Det er derfor, vi lige har indført en ny rock- og bandepakke. Mm. Det er derfor, vi har et massivt politisk fokus på det her område. Og det, vi snakker om nu, det er jo selvfølgelig, om vi skulle forbyde de her klubber. Politiforbundet opfordrer i dag til et forbud her i Radio 24/7. Og vi har her på radioen snakket med professor i strafferet ved Aarhus Universitet. Han hedder Gorm Toftegaard Nielsen. Det var ikke muligt for ham at være med i radioen i dag. Men han siger, at problemet med at forbyde Hells Angels og Banditers for eksempel, ja, det handler om, at Rigsadvokaten i slutningen af 90'erne lavede en redegørelse, hvor han fortolkede den daværende bandekonflikt som en krig mellem enkeltpersoner og ikke mellem bestemte grupper. Og han vurderede så, at man ikke kunne forbyde Hells Angels og forbyde Banditers. Men Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus Universitet, han er uenig i den fortolkning, det siger han til os. Og han henviser til, at Højesteret dengang sagde, at folk skulle have hårde domme, fordi de var medlemmer af Hells Angels og Banditers. Og så siger han, at Folketinget spillede sig selv af banen, fordi den valgte at følge Rigsadvokatens fortolkning dengang. Og det bider sig selv i halen i dag, siger han altså, professoren her. Folketinget har vel muligt, altså det er jo så en vurdering, ikke? En juridisk vurdering af, at man faktisk godt ville kunne forbyde de her klubber. Vil du prøve at indhente andre juridiske vurderinger end Rigsadvokatens på, om det er muligt at forbyde Hells Angels, på om det er muligt at forbyde Banditers? Jo, men der har jo allerede i dag været to ret markante skikkelser inden for dansk ret ude at markere sig på det område. Juraprofessor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet har sagt, at der står tvivl om, at det her vil få gyldighed, altså at man vil kunne køre for den sag. Fra Syddansk Universitet er Pernille Boy Koch ude at sige, at hun heller ikke tror på, at det holder. Altså, jeg synes jo, man skylder at lytte til de eksperter, der er, der siger, at vi ikke får noget ud af at køre sådan en sag. Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke vil undersøge det. Det vil jeg rigtig gerne, som sagt. Og bød jeg gerne både rockerborg og rockernes eksistens i morgen. Men vi bliver jo til grin, hvis vi fører en sag ved domstolene og tæver den. Så hvis vi i forvejen ved, at... Jo, det gør vi jo. Altså, men der er jo ingen grund til at føre en sag, hvis vi i forvejen ved, at vi taber den. Altså, vi skal også lige holde tungen lige i munden, ikke? Altså, hvis vi allerede på forhånd ved, inden vi går ind i retssalen, at vi taber, så er der jo ingen grund til, at vi hverken bruger ressourcer eller giver rockerne den sejr, det vil være at vinde. Nu er jeg jo ikke professor i strafferet, men det er Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus Universitet. Og han vil i hvert fald ikke stå og grine af jer, fordi han tror faktisk, I vinder. Ja, og så er der andre markante skikkelser, der siger, at vi taber. Altså, som jeg må gentage en gang til, jeg har sagt det mange gange, troede jeg, at der var en chance for, at vi vandt, og får jeg belæg for at tro, at vi kunne vinde den dag, så ser jeg gerne det gjort. Det kan aldrig stå alene, og det er derfor, jeg bliver ved med at påpege, at det er jo ikke en subtagsløsning. At bare vi vinder sådan en sag, jamen så er vi af med alle rocker- og bandemedlemmer. Og må også sige, at allerede i dag har vi jo muligheden for at lukke rockerbar med rockerloven i hånden, hvis vi juridisk kan dokumentere, at der foregår noget kriminelt. Det har vi senest gjort i Næstved. Så den mulighed har vi jo allerede i dag, men det handler om bevisbyrden, som vi altså skal have med. Så vi har jo muligheden for at lukke rockerbaren i dag. Andet her handler om at forbyde rockernes eksistens. Det gør jeg også gerne, men jeg vil have beviserne. Trine Brams, det håber jeg i hvert fald, du får has på dem på den ene eller den anden måde. Tak, fordi du var med. Det gør jeg også. Ja, det var så lidt. Okay. Hej. Retsordfører for Socialdemokraterne. I dag i Millionærklubben. Vil du købe en maskeaktie i morges, hvad? Nej. Vil du gøre det, Lars Svendsen? Jeg vil ikke sige, at jeg vil købe den, fordi jeg tror, den bliver 20% mere værd i år, men jeg vil godt købe den for at ligge med den. Tilbage i 80'erne, ikke? Der sad vi og snakkede om, ej, hvor er det forfærdeligt. Amerikansk skilt, den stiger og stiger, ikke? 30 år senere, det er det stadig. Så er den sted. Det samme. Og markedet, det er så altså gået som raket. Jeg mener faktisk, at det her marked er det der bliver en kamp på nerver. Okay. Ja, fordi det er sådan et spørgsmål om, at vi har haft et bullmarked, ikke? Det kan alle jo få øje på. Så spørgsmålet, hvor langt løber det her bullmarked, ikke? Hvis jeg er lavest nede på aktier, så har jeg 70% af de penge, jeg bruger til aktier, i aktier. Det er jo også svært. Altså, vi har været i den her branche i 30 år, ikke? Hvis vi skulle være negativ og være short hele tiden. Jeg er jo selv, det kan vi ikke leve uden. Vi kan ikke leve uden skjorten. Vi kan ikke leve uden. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Hej, Anders. Hej. Vi skal lige have en tur rundt på de sociale medier, de mest populære historier. Ja, der er lige tre historier mere her, der er blevet delt godt og grundigt i dag blandt danskerne. Og en af dem, det er en historie fra journalisten.dk, vores fagblad. Mm. Og det er en historie, som handler om, at nede i EU, der kan det i Europaparlamentet ikke være hemmeligt, hvem de enkelte parlamentsmedlemmer stemmer på. Eller hvad de stemmer til deres afstemning. Sådan var det før, eller? Ja, før i tiden, der skulle der være en fjerdedel af medlemmerne, som bad om, at det blev offentligt, hvad de stemte. Og det betød så, at der var en masse afstemninger, hvor at offentligheden så ikke kunne få indsigt i... Ja, man kan ikke se, hvad ens politiker har stemt på. Ja, men sådan er det ikke længere. Nej, det er godt. Det er blevet lavet om nu, og det er faktisk Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der har været bannerfører for det her forslag. Ved du, om der er nogen danskere, der har stemt imod? Nej, det kender jeg ikke til. Men Socialdemokraten Christel Schaldemose, hun har stemt ja til forslaget også, og hun bakker op om det. Det er godt. Og roser faktisk Morten Messerschmidt lidt for hans indsats for at få gennemført det her. Det er sådan, at det er lidt overraskende, at det her forslag er blevet vedtaget, men da det så først kom igennem, så blev det også vedtaget med meget stort flertal. Der var 617 stemmer for og kun 23 imod. Der var ingen, der prøvede at få afstemningen hemmelig. Det var der garanteret. Tænk sig, hvis der bare sidder en eneste, der synes, at det skal være hemmeligt, hvad de stemmer på dernede, ikke? Nå. Ja. Ja. Ja, det kan der være. Der er så mange interesser i spil der. Så er der en anden historie, der er blevet delt en hel del. Det er på et asylcenter i Dianalund på Sjælland. Der er der blevet lavet sådan en racistisk graffiti. Jeg står her med, jeg har et billede af det her. Det er en historie fra Metro Express. Og det er simpelthen på en af de her bygninger, så står der WIT POWER. Ja. Det er så fordi, at den her person, som har malet graffiti, ikke kan stave til, til WIT POWER. Ja, så kan man gøre lidt grin med racisterne på den konto. Ja, det er rigtigt. Du får bekræftet sin fordom, at de er sådan nogle dumme nogen, ikke? Præcis. Ja. Ligesom når nazister, de maler hagekors på bygningen. Det lærer man jo ingenting af. Det er jo ligesom at sige, jeg lærte i folkeskolen, at dem, der blev nazister, det var de tykke børn, der blev drillet i skolen. Er det rigtigt? Ja. Det er måske en lille smule unuanceret. Ja. Nå, men så er der en populær historie fra Sverige, og det er nemlig sådan, at der var sådan et jobcenter, som havde indkaldt 1000 arbejdsløse til sådan en slags sådan jobrekrutteringsmøde, hvor der også var 10 forskellige virksomheder, der var interesseret i at hyre folk. Men så ved en fejl, så den invitation til de her 1000 arbejdsløse svenskere, den kom ud til 61.000. arbejdsløse svensker i stedet for. Mm. Så ved det her jobcenter i Stockholm, der var simpelthen sådan tumultariske tilstande, da det her møde skulle til at gå i gang. De mødte op alligevel. Man ved ikke. Jo arbejdsløse. Ja. Ja, og de ville jo gerne have et arbejde, ikke? Ja, så der er klart, flere tusinder mødt op, og til sidst måtte politiet tilkaldes for ligesom at opløse mængden. Mm. Tusind tak, Anders. Velkommen. Radio 24/7's program Forfra med Jeppesen er blevet nomineret til en Zulu Award for årets radioprogram. Jeg har lige fået en kort. Jeg er sgu ked af det, men nu tager jeg afprøvet. Vi skal lige se her. Ej, oh my god, den siger noget. Den snakker selv, den siger. Vi er glade for at kunne fortælle jer, at jeg er hermed nomineret til Zulu Award 2014 i kategorien årets bedste radioprogram. Oh my Jesus Christ. Du bliver snart mere kendt end mig. Hjælp Michael Jeppesen til en Zulu Award. Alle hader. Du er blevet populær, jo. Det må være nogen, der har gjort det. Du er blevet fancy. Nej, det kan ikke passe. Så skal jeg lave noget andet. Gå ind på zuluaward.dk og stem på Forfra med Jeppesen. Yeah. Jeg siger til mine små følger, prøv at hvis I virkelig holder af mig, så stem på Jeppesen. Forfra med Jeppesen. Måske årets radioprogram. Må ikke Huxi Baxi tager den pris i øvrigt. Det gør jeg altid. Du vinder. Jeg er sikker på, du vinder. Klokken nærmer sig 6, og så er Radio 24/7 eftermiddag slut. Men så kommer René Fredensborg. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke er nomineret AK24/7. Til hvad? Til det der... Til Zulu? Ja. René, du har jo 2 timers kulturprogram foran dig. Det er det, jeg mener. Hver aften, ikke? Er alt klar? Ligger det på skinner? Ja, jeg kan lige sige, der sker utrolig mange ting. Der er jo 2 timer, vi har demoniseringen af dansk provinsliv, hvad jeg lige vil sige. Altså fordi, man ser en stigende tendens, at der i hvert fald en filmprofessor, der mener, i en slags demonisering af det, man kunne kalde det Morten Korkske land. Altså danske film, de ligesom, de behandler udkants, hvis jeg må bruge det frygtelige ord, udkants Danmark, eller provinsen, sådan lidt, de demoniserer den. Ikke? Tænk på Ole Bornedals Fri os fra det onde og sådan noget. De er skøre, du, de er onde, ondskaben, det behandler vi her. Jamen, ligesom 18, altså jeg har jo små børn, ikke? Og i de tegnefilm, så hvis der er en, der er lidt smådum, synes jeg nogle gange, så snakker han jysk. Præcis, det er den der demonisering, vi skal have fat i. Okay. Udover det, så skal vi starte med at ringe for at høre, det ringer vi faktisk til provinsen, vi ringer til Randers for at høre, hvorfor hvordan man kan få sit billede op at hænge på Graceland i Randers ved at... Elvis-museet. Ja, det er det, ved at lave en peanut butter bacon banana sandwich. Altså, så vi har både det, kan man sige, det lidt, det meget alvorlige, men også den mere lyse side af provinsen, ikke? Ja. Og så i anden time, hvis man vil vide noget om selvudgivelse, hvordan man får succes foran Yahya Hassan, så skal man lytte efter. Okay.